Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fra et fattigt og underudviklet land til verdens førende digitale økonomi og global stormagt. 70 år som kommunistisk republik har flyttet kineserne ud af fabrikshallerne og ind i teknologiske innovationscentre. Vi kigger i dag på Ride i Midten. Det gør jeg sammen med Allan von Mehren, chefanalytiker med fokus på Kina i Danske Bank. Velkommen til, Allan. Tak skal du have. Ved din side, Lars Persson, som sædvanligt, du får gang i markedet og kan også afsløre, at vi lidt senere springer til London, og Tom Hårgaard, der sidder og holder øje med de volatile kurver. Allan von Mehren, i denne uge, der holder 1,4 milliarder kineser fri og fejrer fødselsdag. Hvad betyder den her fejring for den almindelige kineser? Den betyder meget. Altså, de kineser, jeg kender i hvert fald, de er meget stolte af det, der er sket. De er også stolte af den der store parade, der var sådan noget. Altså, det er virkelig, Kina for 30-40 år siden var et af de fattigste lande i verden faktisk, på niveau med nogle af de fattigste lande, vi kender fra Afrika. Og på de her 35-40 år, der har man altså løftet sig op til at være førende på nogle teknologier, have bragt 850 millioner mennesker ud af rimelig hård fattigdom. Så der er sket en kæmpe fremgang i Kina, og det er man generelt stolt af i Kina. Mm. Nu er du selv inde på det andet for mere. Den her fest, den blev skudt i gang i går på en himmelske fredsplads med en militær parade, som vi skal meget langt tilbage i tiden for at kan huske magen til. Mm. Den her fødselsdag, hvad betyder den for Xi Jinping, den kinesiske præsident? Jamen, det er jo ligesom en mulighed også for ham for ligesom at markere, hvor Kina står i dag, og ved ham, som ved rorpinden, som ligesom styrer Kina igennem alle de her udfordringer, som han også siger, at Kina står med. Og der, man kan sige, det understøtter også billedet af, at man har brug for en stærk mand ved roret, der ligesom kan navigere igennem det her. Så på mange måder tror jeg, at men man fejrer den her fremgang, der har været, og han står ligesom, kan man sige, og tager noget af æren for den sammen med tidligere kinesiske ledere. Mm. Nu har vi jo længe eller mange år talt om Kina som de her copycats. Altså, de har efterlignet Vesten og prøver at blive som os. Så skulle man jo næsten tro, at den her fødselsdag ville blive fejret med heliumballoner og champagne. I stedet for, så var det jo det helt ture militær show-off. Er Kina ved at rulle deres model ud over os? Er bøtten ved at vende? Altså, Kina selv siger jo, at Kina er så specielt, så man kan ikke kopiere Kinas model ud i resten af verden. Kina har lavet sig inspirere af Vesten og prøver at tage de bedste ting derfra. Men man snakker også meget om det her socialisme med kinesiske kendetegn. Så Kina har deres helt egne rødder, som går tusindvis år tilbage, og dem prøver man ligesom også at holde fast i. Så jeg tror, Kina selv i hvert fald siger, at de ikke har en ambition om, at alle skal gøre ligesom Kina, men andre lande kan godt lære af Kina også, og lade sig inspirere af Kina. Skal man høre efter, hvad kineserne siger, eller skal man kigge på, hvad de gør? Man skal gøre begge dele, helt klart. Altså, fordi der er også mange flotte ord, og på andre fronter, jamen, så er de måske mere, virker de mere aggressive, end det, de siger. Det er også svært at vide altid, når et land opruster, jamen, er det for at kunne forsvare sig, fordi man ser en ydre fjende, eller er det, fordi man har nogle andre hensigter. Og Kina har gennemlevet i deres historie, frem til starten af 1800-tallet, jamen, der var Kina ligesom det, de kaldte riget i midten. Kina var verdens centrum i deres øjne, var overlegne i forhold til resten af verden, og så blev man løbet fuldstændig over enden af vestlige magter. Storbritannien tabte opiumskrigene, blev ydmyget igennem 100 år, og det er kæmpe sår på den kinesiske selvforståelse, og det har man ligesom, det vil man for alt i verden aldrig nogensinde stå med igen, og derfor har man brug for det her stærke militær i kinesernes øjne. Så det her show-off, kan vi jo godt kalde det for Xi Jinping i går, eller den her parade på den himmelske plads, det var fredsplads, det var både for at vise kineserne, far er hos jer, og hvis han kun havde måske taget et selfie og sendt det til Donald Trump, for at lige at prikke det til ham også. Er det sådan, vi skal size matters? Ja, jeg tror ikke engang, han behøver at sende et selfie, fordi jeg tror, at beskeden går rimelig klart igennem os i Washington. Det er jo så noget af det, der, man kan sige, det puster måske til bekymring i Washington, ikke? Men helt klart, det er både for at vise nationen, jamen altså, det kommer ikke til at ske igen, det vi har været ude for tidligere. Vi er bliver en stærkere nation, og vi kan forsvare os, og vi vil ikke lade andre lande bestemme over os og bestemme, hvilken retning vi skal gå i. Mm. Et af, hvad de viser og viser til skue i den her uge, hvor de altså, ja, aktiemarkedet og Kina holder lukket og holder ferie. Noget andet er, hvor mange penge han egentlig har i kassen til at fejre den her fødselsdag, det dykker vi ned i. Mm. Allan von Meeren, fordi vi skal lige have gang i markedet. Ja. Og Washington har jo nogle andre ting at tænke over, end hvad Xi Jinping han gør på den himmelske fredsplads, Lars Persson. Der var nogle kedelige nøgletal ude i går, der satte sig en smule i markedet, og også fik Donald Trump til igen at kaste lidt skyt efter Jerome Powell og centralbanken på Twitter. Det var bare hans skyld. Det hele havde blevet en prygelknappe. Men det var noget produktion, der ikke så godt ud. Det var det, og det satte sig i markederne. Vi faldt med over 1%. Alle var nede. Nærmest der var få aktier, man skulle spejle længe efter at finde nogen, der steg. Så det var en kedelig dag på markedet. Det her, det fortsatte ud i Asien, i de markeder, der har åbent nu. Kina jo, de fester jo, så jeg tror ikke, de har så meget åbent, og det er så fortsat over i Europa. Kigger man ud over de nordiske indeks, så er de alle sammen nede med et sted mellem 0,2 og 0,9. Værst går det ud over Norge i øjeblikket. Og det tyske indeks, jamen det tøffer også lige så stille og roligt nedad her til morgen 0,3. Så altså, vi står i den her limbo-situation, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af, kommer der den her handelsaftale, hvornår kommer den, og hvorfor kommer den ikke, og kom nu med den, og det er det egentlig det eneste, det hele drejer sig om, lige pt. Så glæder vi os her. Og det er her, fordi, vi ikke har nogen regnskaber at kigge på? Vi har ikke så meget, os for det der. Vi har ikke så meget at kigge efter. Heldigvis, så er det jo ikke, altså, det er jo ikke væltet ind med en tsunami af nedjusteringer indtil videre, men det kan man jo godt gå og frygte lidt, fordi at vi kan jo godt se, at tingene begynder en lille smule anstrengt. Vi kan også se, at de forskellige indkøbschefers indeks og så videre. Forbrugertilliden holder sig lige nogenlunde på den rigtige side, men vi kan se nogle indekstal, der begynder at vende med snuden noget mere nedad, end hvad vi havde gået og drømt om. Så, og det men siger du forbrugerne? Ja. Det er jo dem, der holder gang i opsvinget. Lidt eller nu, ja. Holder os på niveau, også i USA. Ja. Vi har et regnskab ude fra det så britiske Tesco, deres største detailkæde. Mm. Som jo aktiemæssigt er oppe. Hvad var det, jeg fik fortalt dig? 20%? Ja, det er med mig selv om til dato. Ja, ja, ja, ja. Hvordan ser deres regnskab ud? Hvordan har den britiske forbruger det? Jamen altså, nu er det jo egentlig, den britiske forbruger er jo lidt lille i det her regnskab. Der er både noget asisk virksomhed og asiatisk virksomhed osv. Så videre. Så det er jo den ikke... Den globale forbruger, så? Ja, altså, den globale forbruger har det stadigvæk godt, men... Nu har jeg ikke læst hele regnskabet, jeg har bare set de overordnede tal, og de er gode, men her til morgen, der bliver den lige justeret lidt, så jeg tænker, ja, det bliver lidt spændende at se, hvor vi ender henne med... Det er stadigvæk sådan en gråzone ting. Ja, det er det, og det har jo været, altså vi har jo set, at almindelig forbrug, netop Tesco og ICA, Axfood og nogle af de andre, de har jo været sådan nogle flugtaktier. Fordi vi skal jo stadigvæk ned og købe vores pose havgryn, selvom det går den ene eller den anden vej. Nå, men det har jo været sådan fladskærme og nye komfurer og vaskemaskiner og sådan noget. Det er måske der, hvor vi ser... Lige tilbage på toiletpapiret. Ja, det er måske der, hvor vi ser en dæmpning af forbruget, fordi at vi har fået de fladskærme og alle de der nye ting og biler og alt det der. Så nu er det bare, at så krøver vi det måske med nogle ekstravagante råvarer eller et eller andet. Så det er det, der har levet godt i supermarkedet det her sidste års tid der, at vi som forbrugere træffer nogle valg, hvor vi siger, jamen vi vil hellere købe måske lidt mindre, men noget godt. Og så ender vi op nogle gange i nogle prisklasser, der er lidt højere. Og forbrugerne vil også gerne købe grønt og klimavenligt, og så også Tesco, de her har lanceret en grøn afdeling, en klimakorrekt, ordet leder efter var plantebaseret kød. Mm. det var der, jeg ville hen. Men OK fra Tesco i morgen, der får vi altså fra, det må være verdens største detailkæde, Costco i USA. Så forbrugeren, hvis vi kigger i hvert fald der, ser OK ud. Stadigvæk, ja. Men det er jo også tit os, der opdager det sidste, kan man desværre sige jo, for det, altså vi kan jo se allerede, der er begyndt at blive skåret lidt. Herhjemme har det jo været vindmølleindustrien, der har sagt, jamen nu skal vi producere nogle andre møller. Vi hører lidt ned fra bilindustrien, at nu er vi for mange i samlefabrikkerne, osv. Så det er sådan, det er den der langsomme transformering, ikke? Vi har de laveste arbejdsløshedstal nogensinde, altså både i Danmark, Norge, også Europa er jo ekstremt lavt, vi er jo nede under 9,9, er vi lige på 9,8 måske, eller 9,7, men det er vi historisk lavt, og USA er også historisk lavt. Så det er sådan ligesom, nu begynder pendulet måske langsomt at svinge den anden vej, også selvom vi så har den her aldrende befolkning, den forkerte pyramide, i hvert fald i vores område, så er spørgsmålet om, om det hjælper, så vi ikke når får sådan en meget stor ungdomsarbejdsløshed, men der er jo så også en del unge, der tøffer rundt, ikke lige og ved måske, hvad de skal lave. Skal jeg tage ud og rejse? Ja, netop. Vi skal tage et sabbatår mere. Allan, for mere svage tal, ISM-tal fra USA, går det så anden gang, var det ikke? Det kan du godt blive at se. Ja, det kan jeg godt blive at se, at de under de her 50, som jo er forskellen mellem recession og den anden vej op, er det noget, vi skal tage alvorligt? Jamen, der er ingen tvivl om, at amerikansk industri er ramt af den her handelskrig. Mm. Trump bliver ved med at sige, at det er Kina, der betaler regningen for alle de her tøjsætter, og USA, de kan kun vinde den her handelskrig. Men faktum er jo altså, at det har skabt en stor nervøsitet i amerikansk erhvervsliv. Man har skruet ned for investeringerne, og når de skal ud og eksportere ud til resten af verden, de skal eksportere til Kina, de skal eksportere til Europa, så oplever de et marked, hvor det ikke går særlig godt. Og derfor ser vi, at ja, også eksportordrene i det her indeks, vi fik i går, faktisk var meget, meget lavt. Så ja, vi skal tage det alvorligt i forhold til amerikansk økonomi. Forbrugerne holder stadigvæk dampen oppe, og det er som om, når der opstår den her store usikkerhed, fordi på mange måder, så er det jo primært usikkerheden ved handelskrigen, som rammer virksomhederne og siger, okay, lad os lige vente med at investere, indtil vi ser, hvor det her ender henne. Og forbrugerne typisk, jamen altså, de går ikke rundt og bliver så påvirket af alle de her overskrifter, så længe at ja, vi kan se, at oliepriserne falder, jamen, så bliver det lidt billigere at tanke bilen, renterne er faldet rigtig meget, det er godt for boligmarkedet, så der er nogle ting, der faktisk hjælper forbrugerne i sådan en periode her. Men det er klart, hvis det fortsætter ud af den her vej, at virksomhederne bliver ved med at hænge fast, så kan det være, at det næste, der skal ske, det er, at de begynder at afskedige medarbejdere. Og det er der, det typisk begynder at ramme forbrugerne i større stil. Og det er jo der, at Donald Trump han ikke kan tillade sig, at det går så langt. Tror du, kineserne sidder og holder øje med de her amerikanske nøgletal og tænker, nu er det nu, vi trykker dem på maven? Det gør de helt sikkert. Altså, jeg tror, at Kina, de føler, at de har tiden på deres side lige nu i handelskrigen. De ved godt, at Trump, han skal vælges næste år til november, og at han har brug for en stærk økonomi, når han skal på valg. Og de kan også godt se, at økonomien i USA stille og roligt kører ned i et lavere og lavere gear. Så man kan sige, at Kina, de har ligesom den fordel i det her, at jamen, de skal ikke på valg. De kan godt leve med økonomien og svag i nogle år. Der har Trumps hans smertetærskel er i virkeligheden nok ikke så højt, når det kommer et stykke som kinesisk. Det tager længere tid, før det rammer USA, men stille og roligt, så ser vi, det kryber ind i amerikansk økonomi også. Nu siger du, at Kina er selvfølgelig ikke på valg, men nu har vi altså 70-året for Kommunistpartiet nu her, og der er altså om 2 år, eller for den kinesiske republik om 2 år, der er det jo Kommunistpartiet, der skal fejre, er det ikke 100 års dag, så man kan sige, det er jo ikke, fordi Xi Jinping kan læne sig tilbage og sige, puha, jeg har ikke noget, jeg skal bevise, jeg har tiden på min tid, det har han jo ikke helt. Nej, altså man kan sige, men Kina gør så det, at de prøver at sikre, at væksten ikke falder for meget, og det gør de blandt andet ved så at sætte gang i lidt flere infrastrukturprojekter, lidt flere metrobyggerier i byerne rundt omkring og den slags. Så det gør ligesom, at de stadigvæk holder væksten nogenlunde i gang. Og samtidig så kan man sige, at med Kina, der er man ligesom virkelig skruet op for retorikken og sagt, vi kan ikke ligge under for et USA, der prøver at presse os til at ændre vores udviklingsmodel, og vi kan ikke leve med, at vores suverænitet bliver krænket, og vi skal forberede os på, at det kan blive hårdt og langvarigt. Så man har ligesom, man kan sige, man styrer medierne i Kina, men man sender et klart budskab til kinesiske folk. Vi skal stå sammen her, vi skal leve igennem de her strabasser, men der er ikke nogen, der kan vælge Kina, vi skal nok klare det på den lange bane. Så på den måde, kan man sige, så sikrer man ligesom, at ja, når du har en eller anden ydre fjende, jamen, så står folket sammen. Præcis, og god forventningsafstemning med folket, må man sige. Ja. Persson, fik vi, hvad skal vi købe og sælge i dag? Det er jo det, I gør her i Millionærklubben, dig og Lars Svendsen. Ja, men lige i dag, der er ikke så mange historier ude. En af de få historier, der var ude, det er små historier om nogle ordre og sådan nogle ting og sager. Så kan vi se, hvor langt ned vi skal i rækken. Det er et svensk selskab, Sensys hedder det, som leverer trafiksystemer, som har fået en ordre på 30 millioner. Jamen, så den var op med 7%, nu ligger den på 6%, så det er noget af det. Men det er de store aktier, der får sig en ordentlig svingtur, også i Sverige. Er det de cykliske aktier oven på de her nøgletal? Ja, det må man sige. Ja. Ikke? Selv de gamle defensive dyder, Genmap, Novo Nordisk, jamen, de falder også op, på trods af, at Vestas jo har en prop fyldt over derpå, så får den også en tur. Vi er ude i småtingsafdelingen for at se noget, der stiger i Danmark. Hvis der også måtte fyre jo her. Ja, ja, det er rigtigt nok, men de har jo en fyldt over derpå, så man kan sige, eller det går jo den rigtige vej. Men altså, vi er ude i småtingsafdelingen, det er Brøndby, det er Rias, og det er Sibre, ja, der stiger. Jeg stopper dig der. Tak. Det er ordentligt. Jamen, det er jo, altså, vi har 16 selskaber ud af 150, der stiger på den danske børs, så det er en lille, meget stille morgen, hvor vi går og småtripper inden for lidt tynd badekåbe og går for og småfryser, kan jeg sige. Det er uvandet. Ja, nemlig. Lars Persson, i sidste uge, ja. Da vi stod herinde sammen, ja. Det gør vi jo jævnligt. Det gør vi. Der viskede du mig i øret. BO kommer med regnskab. Mm. Det er den her uge. Det er i morgen. Det er i morgen. Og måske vil jeg lave en lille fræk handel der. Ah, det er måske så meget sagt, men ja, spørgsmålet var, om der kunne ske noget spændende, og ja, det må man jo så gå rundt lidt om i dag. Og, du skal ikke gå så meget rundt, det er i morgen, regnskabet kommer. Det er det, men jeg har jo altså til klokken 10 minutter over 5, børsen har forlænget åbningstiden, så eller i hvert fald til klokken 5, så... For at alle kan være med, også Lars Persson. Også Lars Persson, så jeg kan både nå at cykle frem og tilbage og tage en tur ned ved stranden for at kigge ud over blå og hav og tænke over... Ved du hvad, står du og spiller over det der, så morgen og BO kommer med regnskab, det gør hende så meget. Også, det er måske mere spændende. Det er rigtigt. Det er jo en svensker. Det er lige dig. Det er en lige mig. Om du skal tænke over det, kan se, at du er ved at drikke vand. Millionærklubben er fuld firspring. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Allan von Meer, chefanalytiker med fokus på Kina i Danske Bank. Med mig i studiet, vi skal tale kinesisk økonomi, og det gør vi jo, fordi kineserne denne uge fejrer 70 års fødselsdag. Persson er med os. Tom Hårgaard kommer med os lidt senere. Du kan også være med os. Det kan du altid. Dig, der lytter med derude. SMS'en er åben, og det er den på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Handelskrig er jo ikke nogen hemmelighed, Allan von Meer. Hvis vi lige rykker et step tættere på Kina og siger, hvor mange penge har Xi Jinping egentlig til at fejre den her fødselsdag? Har han lånt penge til hele den her parade, han fyrede af i går på den himmelske fredsplads? Skulle han nøjes med heliumballoner? Eller hvordan ser det ud, hvis du åbner låget til de kinesiske nøgletal? Jamen altså, hvis man kigger på nøgletallene lige nu, så er økonomien presset af den her handelskrig. Man kan sige, det skaber jo en voldsom usikkerhed i Kina. Dels så, og det er virkelig den mest usikkerhed omkring, jamen, hvor voldsomt bliver det her? Hvor langt går Trump i den her handelskrig? Jeg tror egentlig, det er de mest nervøs for i Kina, og det er også det, der gør, at ja, private virksomheder holder virkelig tilbage med at investere. Vi kan se, forbrugerne har skåret kraftigt ned for deres køb af biler. Veje, forbrugsskud og den slags. Så økonomien lige nu er under pres, men som vi snakker om før, jamen, så prøver man at skrue på nogle andre knapper. Byggeriet går det godt, fordi man, der er faktisk knaphed på boliger i de store byer, så det giver noget byggeaktivitet. Man har skruet lidt op for infrastruktur og den slags. Så økonomien er under pres, men det er ikke sådan, den er ved at falde helt ud af sengen. Ej, det tror jeg heller ikke, når det var... Når vi taler om Kina. Nej. Men hvis vi kigger på... du var ude i foråret, Allan, for mere, og besøge Kina derude. Mm. Hvordan har den sådan... Hvordan er stemningen derude? Jamen, jeg synes stadigvæk, der er en god optimisme omkring Kina på den lange bane. Og hvis man ligesom kigger lidt ud over handelskrig, så snakker man jo meget om, at middelklassen vokser kraftigt, Kina bliver stærkere teknologisk, og dybest set er det også det, der skal til for, at de kan fortsætte med at vokse og fortsætte med, at middelklassen vokser. Det er, at de får bedre teknologi, og deres befolkning bliver mere uddannet og den slags. Så folk er rimelig optimistiske, synes jeg, på den lange bane. Men der er selvfølgelig en bekymring sådan, på den korte bane. Jamen altså, hvor hårdt bliver man ramt af denne her handelskrig? Hvor skal vi til at flytte vores produktion til andre lande? Fordi at de her toldsatser måske ender med at blive permanente og den slags. Så den type overvejelser påvirker virksomheden i øjeblikket. Men det virker som om, der kører som to spor, når vi taler Kina. Der er selvfølgelig handelskrig, og det bekymrer Kina og kineserne økonomisk, ligesom det gør i USA og resten af verden. Og så er det det spor, som jeg også har været inde over et par gange her i Millionærklubben, der hedder den teknologiske udvikling, som jo også er hæftet på handelskrig, fordi vi jo som efterhånden er blevet enige om, at det ikke er nogen handelskrig, der er en kamp om det teknologiske verdensherredømme. Det er ligesom der, de står, at Kina har meldt ud, at i 2025, der er vi førende inden for kunstig intelligens, blockchain, og jeg skal komme efter dig hurtigtog og hvad der ellers er. Og den seddel har Donald Trump nok kigget og tænkt, hov, den vej skal vi ikke. Men hele den her teknologiske udvikling er også det, der ligesom løfter den kinesiske forbruger, altså at de mærker, at der sker noget. Jeg så for eksempel, at det var Ping An, det store forsikringsselskab. Ja. De har lanceret sådan en one-minute doctor, hvor at kineserne simpelthen går ind i en boks, og så er det jo en robot, der ligesom de fortæller sådan, har jeg det, siger, sådan og sådan, og så skal du have det her, i stedet for at du skal stå og bruge en hel dag hos din kinesiske læge, sammen med 500 andre. Det er sådan, det typisk fungerer. Så du har noget teknologi, der løfter kineserne i hverdagen hele tiden, så de måske glemmer i situationstegn den overordnede historie, som hedder handelskrig, som hedder økonomi. Er det der, at vi kører sådan to spor? Ja, der er de her to spor. Det er faktisk en god måde at beskrive det på. Altså, at der netop er den her positive vibe omkring, at Kina flytter sig enormt meget teknologisk på nogle områder allerede af førende. Det er derfor, vi har hele problematikken med Huawei og 5G-netværk. Det er jo, fordi Huawei har det bedste 5G-netværk i verden. Det hørte vi i går med Morten Springborg, ja. Og det er jo fuldstændig kommet bag på os, at Kina kunne komme med noget inden for så central en teknologi, hvor de faktisk blev førende allerede nu. Der havde vi jo troet, at de først om 10-20 år skulle blande sig i kampen om det her teknologiske overherredømme. Så der har været sådan en bræt opvågning. Ping An er et godt eksempel på en virksomhed, som virkelig rykker sig helt vildt teknologisk, har tusindvis af mennesker siddende kun til at forske i, hvordan man kan udvikle sig teknologisk. De har en form for løgndetektor, som de bruger, når folk skal have forsikringer, hvor den kan aflæse ansigtstræk, og simpelthen afslører, om man fortæller sandheden, når man udfylder de her forsikringspapirer og den slags. Og det har faktisk fået dem til, at de forbrugere, som ikke snyder, jamen de får billigere forsikringer på grund af dem, og dem, som snyder, jamen de får det sværere, ikke? Og de går til andre forsikringsselskaber. De går til andre forsikringsselskaber. Ja, og så får de måske en dyrere forsikring, ikke? Men det er bare et eksempel på, at de flytter sig helt vildt hurtigt på nogle områder. Det, der så er, kan man sige, det interessante ved Kina, det er jo, at det er et enormt land på alle niveauer. Du har stadigvæk 250 millioner migrantarbejdere, som har deres familie hjemme i landsbyen, men som tager til de store byer og arbejder der det meste af året, og så kommer de hjem, når det er kinesisk nytår. Og i den her uge. Og i den her uge blandt andet, ikke? Så, du har stadigvæk 45% af befolkningen, der bor på landet, og som ikke har en specielt høj indkomst. Så du har både Kina, der er langt fremme teknologisk, og så har du altså stadigvæk en udfordring med at få bredt noget af den der velstand helt ud i alle hjørner af Kina. Det er jo der, Kina kan vækste, og de kinesiske virksomheder, det er jo deres nye forbrugere. Ja, og det er jo så, man kan sige, det der er fordelen ude på kysterne, der er du virkelig connected til verdensmarkedet, fordi du har adgang til transport. Og der, hvis du går ind i Kina, ind i landet, jamen der er det desværre, fordi regioner udvikler sig på samme måde, fordi de fleste virksomheder, de vil vælge at lægge sig der, hvor transportmulighederne er det bedste. Og det er nok også en af mange årsager til, at Kina har lavet det her nye silkevejsprojekt, fordi de vil gerne have, at det centrale Kina bliver bedre connected til verdensmarkedet, og det handler også blandt andet om at få en masse infrastruktur til Europa, fra Midt-Kina og Vest-Kina ud ind til Europa. Det her One Belt, One Road-projekt, som jo egentlig vil gøre Kina til ride i midten, bogstaveligt talt, innovationsmæssigt og transportmæssigt, og som de jo ruller ud i god fart i Afrika, blandt andet. Ja. Der er jo en kinesisk model, der triller det ud af, hvor det både gælder et højteknologi, men også egentlig kinesiske fabrikker, lavteknologimæssigt, rykker de også på den front. Men Allan Mayer, det hørte jeg lidt sige, eller vi ind på det, at sige, altså det vi snakker om tit, når vi kigger på det amerikanske aktiemarked, men også de europæiske, siger, okay, virksomhederne står i stampe, de investerer ikke, selvom centralbankerne banker penge ud i systemet, jamen altså, så er der en prop, fordi vi har en handelskrig, fordi vi har Brexit og andre ting, så virksomhederne står stille, fordi vi ikke har et klart signal. Ja. De kinesiske virksomheder, står de også stille og venter på signal? Eller kører de videre? Nogle af dem står lidt stille, fordi de er også meget afhængige af, hvad der sker i handelskrigen. Andre virksomheder, de kører videre, fordi de har gavn af, at der bliver bygget noget mere infrastruktur, og at der er gang i boligbyggeriet og den slags. Så de kører stadigvæk derudad. Så det afhænger lidt af, hvad er det for nogle sektorer, du ligger i, og hvor du er mest eksponeret over for handelskrigen og eventuelt nye toldstigninger. Hvis vi kigger på aktiemarkedet, det kan vi jo rigtig godt lide, så har vi jo, når vi taler kinesiske selskaber, så er det jo selvfølgelig meget teknologi. Ja. Alibaba, Tencent, JD.com, og i den du har Ping An, har vi også været omkring det store forsikringsselskab. Ja. Også nogle af bankerne. Det kinesiske aktiemarked i indeværende år, hvordan har det udviklet sig? Jamen, det har udviklet sig positivt, især i starten af året, og så efterfølgende, jamen, så er det sådan kørt lidt op og lidt ned, og uden sådan nogen rigtig klar retning på det hele. Men man kunne godt have frygtet måske, at handelskrigen tog en ekstra tørn hen over sommeren og nåede et nyt niveau, at aktiemarkedet det kunne have faldet. Men ja, det er som om, at det ligger hele tiden sådan, hvad for en ben skal man stå på? Bliver det værre? Eller potentielt står vi pludselig... Det lyder som om, de har samme problematik, som vi har her i Vesten. Det er fuldstændig den samme problematik, og derfor så er vi sådan et vadested også i Kina og i det kinesiske aktiemarked. Så jeg tror stadigvæk på den lange bane, jamen, altså, så ser det godt ud for kinesiske aktier, fordi at det bliver holdt tilbage af noget, som vi må forvente er af midlertidig karakter, den her handelskrig løser sig på et eller andet tidspunkt. Så fortsætter tech-krigen og alt det der, men den lærer vi også at leve med. Så jeg synes, kinesiske aktier ser god ud på den lange bane, men man skal lige leve med, at vi er lidt i et vadested på en kort bane. Det er jo en hemmelighed, at tech har trukket en stor del af læsset, hvis vi kigger på de amerikanske indeks, FANG-aktierne. Og så har vi haft en anden historie i det amerikanske marked, der hedder de her IPOs af tech unicorns. Vi har været omkring den her i Millionærklubben. Det var i sidste uge med Peter Garnry fra Saxo Bank. Lyft, Uber, Beyond Meat. Det er så gået meget godt. Nu har vi en case, der hedder WeWork, som så, de er jo så helt hævet stikket på deres IPO. Det har været en saga uden lige de sidste ja. Par måneder. Men når de så går på markedet, eller skal til at børsnoteres de her unicorns, så ryger bunden ud af dem. Mm. Værdisenden har simpelthen været for høj. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina de har, altså USA har, jeg tror, de 120 unicorns, der ligger og venter. Kina har omkring de 90, der skal til markedet. Er de påvirket af det, der foregår nu her på samme måde, som hvis vi kigger på Silicon Valley? Nej, jeg vil sige, i Kina er der meget en appetit på at investere i unicorns, og det der lidt har været følelsen i Kina, også blandt almindelige forbrugere og almindelige kineser, det er, at de har haft svært ved ligesom at få adgang til at investere i de her virksomheder, men det får de en mulighed for nu med det her aktiemarked, så kan de... få en andel i de her virksomheder ved at købe aktier i dem. Der er jo startet en Nasdaq-klon, der hedder... Var det Star Market? Starboard, ja. Som dybest set er Kinas Nasdaq, og hvor at mange af de her unicorns, de kommer på børsen. Hvad er det nogle måneder siden, at det blev lanceret med 25 selskaber eller sådan noget? Ja. Jeg var lige med de første par dage, hvor det gik forrygende. Det startede virkelig som raket, og så luften gået lidt ud af ballongen siden, men ja... På samme måde som andre markeder, så træder det lidt vandet, ikke? Fordi at vi ikke helt ved, hvor men vi står. Det er jo en måde for Kina at booste investeringerne og booste en aktiekultur netop og få pengene til at flyde i systemerne? Ja, det er det. Altså, man kan sige, og det er en mulighed for nogle af de her selskaber, som kan man sige, skal vokse rigtig meget, at de får adgang til kapital af en anden kanal. Ellers har det været meget, kan man sige, venturekapital og private rigemænd, der har skudt penge efter alle de her unicorns. Men nu har vi altså fået en ny kanal, hvor, kan man sige, den almindelige kineser også får mulighed for at deltage, og samtidig, så kan man sige, så får de lettere ved at rejse penge, de her selskaber. Den almindelige kineser, altså nu, kineserne er jo vilde med at spille, og det er så mere på casino og sådan ting, at de går hen, men de er jo også gode til at putte penge ind under hovedpuden. Er de blevet vildere med at investere i aktier, det vil sige Kinas fremtid, hvis vi kigger på virksomhederne? Altså der er en vis del af kineserne, som godt kan lide at spille i aktiemarkedet også, og det er jo lidt, man sammenligner lidt også det kinesiske aktiemarked faktisk som et form for casino, fordi det kan lave nogle helt vilde udsving, som slet ikke har noget med økonomien at gøre, men simpelthen bare fordi, at der kommer lidt hype i markedet. Det så vi tilbage i 14-15 stykker også, hvor fik en kæmpe boble i løbet af kort tid, som så... Da luften gik ud af den, jamen, så stod man og kæmpede med eftervirkningerne. Og det er også risikoen lidt ved det her Starboard, det er, at det bliver rent casino, at kurserne vælter rundt, og der ikke kommer styr på det. Vi har jo ikke adgang til det som udlandske investorer, tænker jeg. Eller nej, altså, så skal du igennem store finansielle institutioner, der ligesom... Kina har en ordning, hvor man kan ansøge om at få adgang til markedet, og hvis man har det, jamen, så kan man godt komme til at investere i det. Men du kan ikke som privatperson gå ind og investere i det direkte. Jeg tænkte ellers lige, Persson, det var måske din måde at rykke på her den sidste måned i min mærklubbens portefølje. Jo, altså, men igen, så er det, vi hører, at kineserne er jo lige så hårdt ramt som os andre med aktiemarkedet. Altså, at man ved ikke rigtig, hvilken ben man skal stå på, og vi hører også, at de holder igen. Altså, mange af de store produktionsvirksomheder holder igen, fordi kan de komme til at eksportere igen til amerikanerne, eller hvem er det, der skal være deres nye kunder? Selvfølgelig har de deres indlandske efterspørgsel, men de mangler 1,4 milliarder. Ja, ja, men de mangler alligevel nogle dumme europæere og nogle dumme amerikanere til at løbe rundt og sælge til, ikke? Så det mangler lidt. Men så har de jo hele den drøm om, at de skal, altså de er jo... Finde nogle kloge afrikanere og nogle kloge inder. Ja, men der har de jo været i mange år, hvis du læser mange af de bøger, der er skrevet om, at de har jo allerede presset sig igennem der. Men det, de drømmer om, det er også, at de ikke skal være fabrikshallen mere. Vi ser jo mere det i Vietnam og Kambodja og alle de her. Altså, er kineserne egentlig så meget mere fabrikshal stadigvæk? Ser du det? Eller hvor er vi ikke, altså, er der ikke sådan et stort skifte på vej der? Man kan sige, på nogle områder er det stadigvæk en form for fabrikshal, men det bliver på mere og mere avancerede områder. Men når vi snakker om, kan man sige, tekstilproduktion og den slags, altså det der, hvor det virkelig er lave lønninger, der betyder noget, og ikke særlig avanceret, der begynder arbejdspladserne at flytte ud af Kina, fordi der er det simpelthen blevet for dyrt. Men altså, Apple og teknologi, computervirksomheder og sådan noget, jamen, altså, de har stadigvæk fabrikker i Kina. Det er ikke, fordi de producerer computeren der som sådan, men de bliver simpelthen samlet computeren der. Mm. Og Kina har opbygget nogle kolossale kompetencer i at have et økosystem af infrastruktur og logistik, der gør, at de er verdensmestre i at gøre det her. Og derfor er det heller ikke så let for de her virksomheder bare lige at flytte produktionen til Vietnam eller andet, fordi de har simpelthen ikke det samme økosystem, som understøtter det. Men Kina kravler stille og roligt op af værdikæden. Kina har ikke lyst til, at de skal være fabrikshal for evigt, og kun have, kan man sige, ufaglærte arbejdere. Altså, de er sådan set glade nok for, at den type arbejde rykker ud af Kina, for de vil gerne blive rigere, de vil gerne have en højere levestandard. Mm. Det kræver så, at de investerer i teknologi, at de uddanner deres befolkning, og det er dybest set deres projekt, der er ligesom at blive ved med at kravle op af den her værdikæde, og ja, mere og mere gå væk fra at være den her fabrikshal med en primitiv produktion, men måske en fabrikshal med robotter og mere avanceret produktion. Men Persson har jo en pointe i, at vi taler tit om, jamen så rykker vi bare produktionen ud af landet. Mm. Altså denne diskussion, der glemmer vi jo måske lidt, at det er 5 års investering eller andet. Der er jo en pris ved bare, man rykker jo ikke bare lige sin supply chain, og det er jo det, vi lidt glemmer, at du faktisk er hooket op på, at du bliver nødt til at blive der, fordi omkostningen ved at flytte er simpelthen for dyre. Ja, altså der er nogle virksomheder, der har, kan man sige, produktion i flere forskellige lande, og de kan så måske vælge at sige, okay, så lad os øge vores produktion i nogle af de andre lande, vi har, og den måde blive mindre afhængig af Kina og mindre sårbar over for de her toldsatser, men andre virksomheder, som ligesom, primært er i Kina, det er ikke så nemt bare lige at rykke ud. Og mange af dem, som ligesom har taget ud for at undersøge, okay, men hvordan ser det ud i Vietnam, hvordan ser det ud i Bangladesh eller Indien eller et eller andet, de møder tit det her, altså, at det er faktisk ikke så nemt at få flyttet produktionen. Gitte, hun spørger her. Spørg lige Allan, hvilke kinesiske aktier han vil investere i, hvis han skal. Vil du være, vi er tilbage til basics her? Det er det, vi gerne vil vide. Ja. Er det tid nu, eller hvordan? Og i hvilke sektorer? Ja, altså jeg er jo ikke sådan en kinesisk aktieekspert på den måde, så jeg vil sige, jeg kigger mere på de brede indeks, og så kan man sige, jeg tror stadigvæk på kinesisk teknologiaktier, og at det er et godt sted at være, men specifikke virksomheder, det har jeg ikke... Det har jeg ikke noget kendskab til. Men det er også lidt, som om at sige, vi står, kineserne står det samme sted, som vi gør her i Europa, og som vi gør i USA, at der er ikke en klar udmelding på den her handelskrig og usikkerhed. Det kan vi ikke lide, det vil sige, at så gør vi bare ikke noget. Ja, og så venter vi og ser, hvad vej vinden blæser, og jeg tror på et eller andet tidspunkt, jamen så... Det er jo mit næste spørgsmål. Ja. Hvornår får vi at vide, hvilken vej vinden blæser, hvad er dit bud? Ja. Det er, altså jeg du tror, troede, vi... Slap, vi nej. Altså, der er jo den mulighed, at vi en gang i det nye år får en aftale, fordi Trump simpelthen tager det, der ligger på bordet. Trump vil gerne have endnu mere ud af kineserne, og derfor vi ikke får en aftale. Men kineserne er ret stejlige nu på at sige, okay, vi synes, vi har strukket os langt. Vi kommer også til at strække os for langt, og det fik vi en masse modstand på hjemme i Kina, så vi var nødt til at trække noget af tilbage igen. Men det er det her, vi kan tilbyde. Og så fra kinesernes side, tror jeg, en lille smule, det er sådan lidt take it or leave it. Og fra Trumps side, tror jeg, at jo mere pres, der kommer på økonomien, og hans landbrug lider rigtig meget på grund af, at Kina ikke køber så mange landbrugsvarer. Det er også derfor, han rigtig gerne vil have gang i det igen. Men Jeg kunne godt se en mulighed for, at vi fik en aftale i løbet af næste år, på baggrund af, at han simpelthen ser det som den bedste mulighed i valgkampen. Kan Hongkong blive en faktor i hele det her spil? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det samtidig med, at der var flotte parader og hurra-råbe på den himmelske fladsplads i går, så var de her demonstrationer i Hongkong de hårdeste, vi har set de seneste par måneder. Hongkong, som jo er træt af kinesiske indblanding. Og det, som kineserne siger, er årsagen til den her ballade i Hongkong, det er, at det er faktisk, at det er CIA og amerikanerne, der er inde og ruder rundt derinde, og det er deres skyld. Det har de sagt til flere pressemøder overhovedet. Så der er jo en stramning der. Kan det blive en faktor i hele det her handelskrigsspil? Jamen, det kan det godt. Altså, den konfrontation, som USA kommer med på rigtig mange områder, jamen alt andet lige, så gør det sværere for de kinesiske forhandlere at komme hjem og sælge en aftale, som giver for mange indrømmelser, fordi der kommer en større mistro og modstand mod USA, og USA skal diktere, hvad Kina skal. Og jeg vil sige, altså Hongkong, der hvor det også kan blive svært for amerikanerne at lave en aftale på grund af Hongkong, det er jo, hvis det eskalerer så voldsomt, så kinesiske militær simpelthen er nødt til at rykke ind i Hongkong, eller at de føler, at de er nødt til at gøre det, fordi så står vi med en helt anden situation, hvor at det fra USA's side pludselig bliver svært at sige, jamen, kan vi lave en aftale med et land, som går ind og sætter militær ind der. Så bestemt kan Hongkong blive en brik i spillet. Vi skal bare se at få lukket den aftale, og det kan kun gå for langsomt. Ja. Allan von Meer er med os i studiet. Vi har talt Kina. Persson er med os. Og Tom Hårgaard, er du med os nu? Ja, godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Herr ja. Hårgaard, vi springer væk fra Kina, og så springer vi hen til det, der er din métier. Du er daytrader. Du elsker volatilitet. Og jeg så lige en opgørelse om, at oktober, hvis man kigger tilbage fra helt til 1928 og frem til nu, så er det gennemsnitlig den mest volatile måned i løbet af året. Så jeg tænker, du må da være så klar. Parat? Jeg er klar. Til handel? Ja, det er det selvfølgelig altid, men jeg tænker så mere end normalt. Jeg er mere end normalt klar. Og hvad betyder det helt konkret? Helt konkret betyder det egentlig ikke så meget. Nå, tak, fordi du var med. Ej. fordi det er historie. Det er historik. Ja, statistisk set er september en af de mere kedelige måneder, og historisk set er oktober begyndelsen på den periode, hvor der generelt set har været de største afkast i aktiemarkedet. Så perioden fra oktober til marts måned er statistisk set den periode, der giver det største afkast, og perioden fra april frem til september inklusiv, det er den periode, der giver det mindste afkast. Så alt andet lige må man også forvente, at hvis der er større afkast at jagte, jamen så er der nok også flere penge, der kommer ind i markedet, og det medbringer som regel altid en form for volatilitet. Men når det så er ved at sagt, så tror jeg også, at man skal ikke bare tro, at volatilitet nødvendigvis er ens betydende med manna fra himlen, når man er daytrader. Der kan være volatilitet, hvor markedet i bund og grund ikke kører nogen vej. Det vi gerne vil have, det er, at markedet har en retning, og det virker som om, at vi fik en konklusionsrig udkast fra de numre, vi så i går. Og så jeg håber på, at jeg er jo på USA og Tyskland, så jeg håber, at den er prognose, som jeg fyrede af her i Radio 24/7 i sidste onsdag om, at nu havde jeg altså lagt mig fuldt kort marked, at den så rent faktisk begynder at betyde, at der kommer noget afkast ind på kontoen. Du shorter simpelthen og beder på, at aktiemarkedet skal ned, og det har gået meget godt indtil videre. Har det, men vi går også ind i sidste kvartal, Tom Hårgaard. Ja, det er meget, meget pudsigt, du skal begynde at tale om kvartal, fordi jeg har sådan... Nej, det er det ikke, for jeg har talt med dig i 8 år. Ja, det er så rigtigt. Jeg ved, hvor du er. Nej. Ja, undskyld. Det er helt okay. Det er helt okay. Ja, du ved, der er mange, der tror, at folk som Lars Persson og jeg, vi udelukkende kigger på grafer, men det er jo ikke sådan, at vi ikke også åbner avisen, og det er jo ikke sådan, at vi ikke også følger de fundamentale nyheder. Og en af de ting, som jeg har lært i min karriere, det er, at man skal også være meget opmærksom på, hvad det er, man ser og hører ude i den normale verden. Fordi det, vi gør, det er ikke helt normalt at sidde og stirre på en skærm 15 timer om dagen, og så prøve at tjene en dollar eller to ud af det. Og noget af en ting, der kom på bordet her, vil jeg så sige. Så en af de ting, som jeg bemærkede, som jeg virkelig spidsede ører, var, at jeg var ude og prøve at købe en ny bil her for en uges tid siden. Og det var lige før, at kvartalet var slut. Og så kom jeg så bare til at tale med chefen for et stort tysk bilfirma, nu skal jeg ikke nævne navne. Og der var meget, meget store rabatter på de biler, de gerne ville af med. Og jeg spurgte så, du ved sådan, men det ser ud som om, vi har haft klaret det meget godt i den her specielle weekend, hvor der er helt specielle tilbud på de her, på de her nye biler. Og så siger han sådan lidt under underdrejet, uden at han måske ville have sagt det, vi er langt fra, hvor vi var i sidste september. Og så begyndte jeg egentlig sådan at tænke, det var egentlig meget interessant, fordi jeg har en rigtig god ven, som er en af Jyllands største bilforhandlere, og han udtrykte fuldstændig det samme. Så det er to forskellige lande, men det er samme prognose. Og han fortalte mig så, at en af hans rigtig gode venner, han er en stor udlejer af maskineri til den tunge del af byggeindustrien. Og den kommentar, der kom tilbage derfra, var, ja, det ser jo altså ikke så godt ud, som det gjorde sidste år. Og det var sådan sagt igen på en meget jysk måde, du ved, man må ikke overdrive tingene. Og jeg begyndte egentlig bare at prøve at lægge to og to sammen. Jeg følte, at det her aktiemarked, det egentlig var underbygget af en eller anden tese om, at en ny handelsaftale skulle skubbe markedet højere op. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, at jeg delte for eksempel scene med Sten Jacobsen fra Saxo Bank her for et par uger siden. Og Sten Jacobsen, han er jo en fantastisk herre, som nu, når man lytter til ham, så har man altid ligesom lyst til at sige, uha, det er verdens undergang, der ligger foran os. Men du vil jo lidt en man-cross på ham, synes jeg, du flår ham frem, hver gang vi taler sammen. Ja, men det gør jeg, fordi hvis jeg tager fejl, så kan jeg altid bebrejde Sten. Nå, den ligger. det er det, jeg skoetrykker. Godt så. Men nu er der ikke noget måde at indrømme et man-cross. Manden ved, hvad han snakker om, når det kommer til fundamental analyse. Og det, jeg synes, der var interessant, var, at han siger, jeg har svært at se, hvordan det her overhovedet skulle gøre den helt store forskel for de finansielle marked, eller for aktiemarkedet, om der kommer en aftale eller ej. Jeg tror mere, at den aftale allerede er prissat ind. Den er allerede diskonteret ind, som om, at det er en done deal. Og der ligger meget mere potentiale på den nedadgående side, hvis den her aftale ikke kommer ind. Og når man så begynder at tage i betragtning af alle de her ting, som Donald Trump jo igen og igen siger, hver eneste gang aktiemarkedet er i problemer, så er aftalen allerede lige ved at være der. Og vi har allerede en gang før fanget ham i fedtesædet, hvor han jo bare i grund løg, fordi han gerne vil prøve at understøtte aktiemarkedet. Så jeg tænker, det kan godt være, der kommer volatilitet i markedet, men med de ECM-numre, som vi så i går, der gik jeg så tilbage i historien, og jeg så til for eksempel tilbage i 2016, i september måned 2016, havde vi en lignende skuffelse, og der faldt DAX'en fra 11.400 til 10.100 over de næste 10 handelsdage, netop på grund af, og det var katalysatoren, var netop de nøgletal, som vi også så i går. Så jeg har meget svært ved at se en eller anden fundamental grund med alt det, jeg lige har fyret af med bilhandler, med udlejning til byggeindustrien. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor alle er så positive i markedet på grund af den her eneste argument, det er, jamen, vi har negative renter, så hvor skulle folk ellers sætte deres penge i? Jeg køber den ikke længere. Nej, men du taler din sag godt. Og jeg har jo svært ved at sætte mig op imod både dig og Sten Jacobsen, men... Du kan jo prøve. Jeg har taget en dyb indånding. Nej, du påpeger jo, at forbrugeren ikke har det så godt, og virksomhederne ikke investerer. Det kan vi godt blive sådan lidt enige om. Og så siger du, at hvis der kommer en løsning på handelskrigen, så får vi ikke det her fluff op af glæde i aktiemarkedet, fordi vi har allerede indpriset den her løsning. Men så tænker jeg, at vi har også talt en hel del om, jo, at der står en masse penge på sidelinjen. Som ikke er i aktiemarkedet, som ikke er nogen steder, som venter på at gå ind i markedet, og de kan jo næsten kun gå ind i, de venter kun på, at handelskrigen, den aftale bliver skrevet under, og så skal de ind og arbejde. Og der kan du kun gå i aktiemarkedet. Ja, det er selvfølgelig ikke noget. Men jeg kunne også komme med 10. Køber du den? Nej, det gør jeg ikke. Nej, vel? Kan du ikke høre det? Jo, det kan jeg godt. Kan du ikke høre, at sådan, det er jo ikke mentaliteten. Det er jo ikke mentaliteten bag en fondmanager at sidde og vente på. Du spekulerer i, hvad du forventer. Du laver nogle kalkyler på, hvad du forventer, hvad der kommer til at ske. Og så positionerer du dig, før det kommer til at ske. Det er ikke så tit, at du positionerer, efter det kommer til at ske. Så spørgsmålet egentlig er, hvad er størst sandsynlighed? Vi ser DAG i 30.000, eller vi ser DAG i 25.000, 24.000? Og der tænker jeg så, efter al den her polemik, al den retorik, vi har set for at holde aktiemarkedet op, og så er vi stadigvæk egentlig i grund og grund ikke i stand til at lave nogen større, indsats for at komme højere. så tænker jeg, nej, jeg vil hellere være kort, end jeg vil være lang. Og hvis jeg var investorer lige nu, og jeg lyttede til det her program, så tror jeg også, jeg ville være en smule bekymret. Jeg tror virkelig, jeg ville være bekymret. Fordi det her er jo ikke bare to tekniske analytikere, der sidder og snørler og prøver at læse i et T-blad. Det her, det er fra store aktører inden for industrien, som begynder at sætte skepsis på, hvor stærkt det her marked egentlig er. Nu har jeg jo ikke kun to tekniske nøglerier med i studiet. Jeg har også Allan von Meer fra Danske Bank. Hvad siger du til det her scenarie, Allan? Jamen, jeg er sådan set enig på den korte bane, der er den her usikkerhed og dårlige nøgletal. Jamen, det presser markedet, og det havde vi en periode, hvor det kørte lidt op, og så synes jeg egentlig, det er rimeligt nok, at nu skal det lige lidt ned. Hvis vi kigger 3, 6, 12 måneder fremad, så vil jeg sige, markedet har det med at handle meget på retningen på de her ISM-tal, og den her køre cyklen nedad eller køre den opad. Og den her nedtur sådan globalt, den er varet tæt på et år efterhånden. Og kigger man på det sådan historisk, jamen, altså, så er det ved at være tid til, at vi snart skal finde en bund. Og vi har fået lidt bedre tal ud af Kina faktisk, de her ISM-tal, de var faktisk overraskende positive. Og Kina er nogle gange dem, der vinder først. Så jeg synes der også, jeg snakker også med investorer, der siger, okay, hvis vi nærmer os en bund i de her ISM-tal, eller i PMI-tallene i Kina, jamen så kan det godt være, at markedet faktisk ligger højere om 6 måneder, fordi så begynder folk at kigge efter det næste opsving i økonomien, og så vender skuden. Men jeg vil sige, på den korte bane er enig, der peger pigen mest ned. Det er også lidt, og det lærte vi også i går, da Morten Springmor var her. Det handler jo lidt om, hvor man kigger hen i markedet, hvad man forholder sig til, inden man investerer sine penge. Hvad er din tidshorisont, Tom Hårgaard, i dine short-positioner? Jamen, det er et godt spørgsmål. Der baserer jeg meget min mening på historik. Jeg skal ikke lave historik om, at vi er i et år, der ender på 19, og der, hvor du har haft de største kriser i aktiemarkedet, det er de år, hvor vi har været i det ender på et 9-tal. Det er ikke der, hvor jeg var hen af. Jeg tror mere, jeg måske vil hen af et sted, hvor man begynder at sammenligne den ekspansion, vi har haft i økonomien. Og så sætter den op mod det historiske, unikke situation, at vi har negative renter mange steder i verden. Og du har fuldstændig ret, det er svært at finde ud af, men altså, hvis du virkelig har negative renter, så er der jo ikke nogen mening i, at man sætter sine penge ind på en bankkonto. Så bliver man jo nødt til at sætte dem ind et andet sted, hvis man gerne vil have en eller anden form for afkast. Og der er den helt naturlige løsning selvfølgelig, at sætte dem ind i aktiemarkedet og sætte dem ind til at arbejde der. Og det kan godt være, det er det, der holder hånden under markedet. Det kan være, det er det, der har holdt hånden under markedet længe. Men jeg tror også ikke, at man fuldstændig kan tilsidesætte psykologien i markedet. Jeg tror ikke, at man fuldstændig kan tilsidesætte, at hvis folk ikke gider at købe mere biler, hvis folk ikke gider at købe flere lejligheder, og hvis folk i bund og grund egentlig bare har fået nok, og alle deres behov ligesom er tilsidesat, så tror jeg, at det vil sætte sig i markedet. Og når du får så voldsom en reaktion, som du så på nøgletallene i går, og jeg så sammenligner det med, hvad jeg har set før, men så kan jeg jo ikke andet end begynde at drage nogle paralleller. Jeg kan ikke spå om, hvad der kommer til at ske i 3 måneder i de næste 12 måneder. Det kan godt være, at Kina er ved at bunde ud. Men jeg kan også sætte mange fingre på, at det ikke går så godt i Kina, at du har en økonomisk situation i Kina med en aldrende befolkning. Og plus, at det er lidt af en shadow-økonomi, som du i bund og grund ikke har så stor en indsigt i, som du for eksempel har med en transparent vesteuropæisk eller en western økonomi. Så jeg spår ikke om Armageddon, men på den anden side, så kan jeg heller ikke lade være med det er ikke Sten Jakobsen som Armageddon, jeg taler om her, men jeg har svært ved at se argumentet for, at jeg skulle begynde at købe aktier nu. Og hvis jeg ikke vil købe aktier, så vil jeg heller lægge mig kort. Ja, og det er jo så det, du kan. Men hvis vi kigger på den almindelige private investor, så er den traditionelle måde at handle, det er, at jeg køber aktier. Der er jo ikke mange, der bruger det her shorte, at man ligesom vender i markedet, og så går ned med det, ligesom du gør, Tom. Du er jo hele tiden i markedet. Du hiver ikke pengene ud. Men det er jo købt min plads i helvede, fordi jeg kan gå kort markedet, og den får jeg mange e-mails om, at det er uetisk at gå kort markedet. Nej, men det er slet ikke den vej, jeg vil. Jeg siger bare, hvad gør det? Nej, det er godt klar over. men det, jeg gerne vil sige, er, man behøver jo heller ikke være i markedet. Altså, der er jo også det her med en par af pengene sidder på sidelinjen, og man venter måske på nogle tider, hvor der er nogle bargains i markedet. Altså, du får lov at betale fuld pris i øjeblikket. Mm. Tom Hårgaard, du har en... ja, jeg blev helt stille. Du har du har en portefølje her i Millionærklubben. Du har lagt 250.000 kroner på disken, og det er dine egne penge, som du handler for. Din private, professionelle pulje, som du sidder og passer hver dag, og som du lever af, den er du så short. Hvordan, der er en måned tilbage, til vi slår en streg i sandet her i Millionærklubben. Hvordan, og vi har Olav Svendsen, der fyrer den af som daytrader, en af dine konkurrenter. Pladsen er lidt mere stille og rolig. Hvor varmblodig er du i øjeblikket? Jeg er meget varm. Jeg er glødhed, så han skal passe på. Hvis vi får en god korrektion i aktiemarkedet over den næste måneds tid, så overhaler jeg ham, fordi jeg lægger fuld skrue short af alt, hvad rammer og tøj kan holde. Men hvis markedet begynder at stige igen, så får jeg nok en fornem fjerdeplads ud af tre. Pearson ser meget rolig ud herovre. Han står lige og skåler lidt histerpist. Jeg tænker, ja. Jeg har taget det stille og roligt. Ja. Så der er jo nogen, der skal tale lidt med ro, ikke? Men hvad er det for nogle, det er nogle certifikater, du har hentet ind i din portefølje, så kunne jeg næsten regne ud? Jeg er fuldt kort i bærcertifikater i DAX'en. Så jeg har ikke engang taget olie. Det er 100% kort i DAX'en. Så jeg kunne selvfølgelig godt have ønsket, at min timing havde været lidt anderledes. Jeg havde haft en rigtig god i går, hvis jeg ikke havde lagt mig kort allerede for en uges tid siden. Det er de tanker, hvor du sidder med rigtig, rigtig tit, at hvis jeg havde. Okay, så du er gået kort DAX, de tyske virksomheder. Ja, det er jeg. Jeg er kort DAX'en, og det er jeg glad for, jeg er. For den måde, som DAX'en reagerede på i går, og den måde, den allerede har reageret på i dag, siger for mig, at jeg har gjort absolut det rigtige. Min timing kunne godt have været lidt bedre, men hey, det er jo ikke første gang, jeg er kommet ind for tidligt. Nej, nogen skal gå forrest. Hvis vi kigger på markedet generelt og dine kurve, hvis jeg sidder derude som privat investor og siger, jeg vil gerne købe aktier nu, og der er jo nogle historier, det var også omkring i går med en sektorrotation, vi skal væk fra USA, vi skal over europæiske aktier, vi skal den her vej. Hvis du kigger på dit tekniske landskab, hvis man skulle købe aktier, hvor skulle man så gå hen nu her, Tom Hårgaard? Jamen det er jo ligesom at spørge, hvor man skal fiske, når åen er ved at tørre ud. Det er et godt billede, ja. Det kan jeg ikke rigtig give noget råd. Bliv på land, det er rådet. Jeg vil hellere sige, overvej, hvor du skal komme ud af dine aktier, hvis det her marked fortsætter med at skride. Fordi det ene ting, skal du være opmærksom på. Ligegyldigt, hvor mange diplomer du har, og hvilke universiteter du har gået. Jeg har arbejdet i den her industri i 20 år. Jeg har aldrig igen nogensinde mødt nogen, som har været i stand til at kunne forudsige, hvad der skete 6 måneder forud. Alle har aldrig nogensinde mødt nogen, som forudsagde, hvad der kom til at ske i 2007, 2008 og 2009. Det år, hvor det virkelig skred, da vi gik ind i 2008, hende der hedder Abby Joseph Cohen, som arbejder for Goldman Sachs, og alt andet lige, når man siger Goldman Sachs, hvis der er nogen, der har fingeren på pulsen, så må det være dem. De spåede, at markedet ville stige 15% i 2008. Den faldt 30%. Så det giver dig sådan lidt en indikation, at det er selvfølgelig en meget skæg anekdote, at den er skæg at hive op bagefter. Men ja, hvis jeg var privat investor, så ville jeg, kan vi simpelthen ikke gå ud af markedet, så i hvert fald holde øje med det og sørge for, at og komme ud af det, hvis det begynder at skride. Det kan jo godt være, at det ikke gør. Det kan jo være, at det er bare ikke mig igen, som melder fast på væggen. Det er jo første gang, jeg har gjort det. Nej, men det, vi skal hejse fladet jo. Thomas, han skriver her, I switcher fra uge til uge. Først Blue Sky, DAX skal op i 13.000. Nu skal alt ned. Kan I beslutte jer? Eller skal vi bare slå en terning for at finde ud af, hvor markedet skal hen? Ja, det er jo det, vi gør. Ja. Det er det, vi har et terningmarked. Ja, det er jo lidt... Ja, men, står vi og kaster terninger i øjeblikket, Lars Pearson? Nej, overhovedet ikke. Fordi det, der sker jo, det er jo, at vi bliver jo trukket rundt i næsen ved imanation af nogle folk, som ved os det ondt, vil jeg lige vil sige. Fordi ham, jamen, det ved han, ham manden med det gyldne hår, han kunne jo bare sætte sig ned og lave en aftale. Det kunne han. Ja, blandt andet. De kunne bare sætte sig ned og lave en aftale, men de ville jo ikke. Altså, og når du ikke vil, og det er det samme med Brexit, hvis de ville have ville, så kunne man have gjort det. Men problemet er, at der er ingen... Altså, det er lidt ligesom børnehaven. Mit barn, mit barn, mit barn. Og sådan er det også blevet med de store ledere. Mit folk, mit folk og mit folk. Altså, når du ikke kan, sætte dig ved bordet. Og det er derfor, at det lyder som om, at vi hopper rundt fra tue til tue. Og det gør vi også, fordi det brænder hver gang under fødderne på os, når vi lander. Fordi der er ikke nogen retning i øjeblikket. Så, altså, men så er der også det helt store geopolitiske billede, som vi var inde på, Allan, mere med en recession og nogle andre ting, der står og banker på. Det er også den du er omkring, Tom Hårgaard. Vil du være, herr Hårgaard? prøv lige, altså tiden går jo, når man er i godt selskab. Pludselig har jeg kun et minut tilbage. Det er altid en fornøjelse. Nu må du trade videre i London, men altså... Du er gået... Ja, det var så lidt. Du er gået short, det er bare det, jeg vil hen. Kan du have en god handsdag? Det er godt. Tak. Hej. Men det, man skal som privat investor, det er jo i stedet for at blive ved med at gå ud og købe aktier i det her marked, vi går stadigvæk og lægger penge til side, også der i arbejdsmarkedet til pensionen, så skal man holde lidt på pengene og lægge dem over i sådan en stavl, og så vente til, at det her det er overstået, og så må man have de aktier. Altså 3 måneder på backpackerferie? Det kunne man da også gøre, men der er også nogle aktier, der falder... Til Kina, ja. Men markedet ser meget mærkeligt ud, og lige nu der er faktisk DAX'en ved at lave sådan en skulderhoved-skulderformation, som er en meget negativ formation i, og den var ved at blive elimineret for bare en uge siden, fordi at markedet steg. Så vores lytter har da ret, at man står sådan og tænker, hvad skal vi gøre? Fordi vi nærmer os sådan skrænten, ikke? Møns Klint. Der synes jeg, vi har stået og skudt over længe, men ja, vi har et dansk marked i... Hele Europa er rødt. Det hele er nede med over 1%. De amerikanske futures, er de ikke i plus? Nej, de er også nede, vi har noget at glæde os til. Det bliver så det der med, at solen skinner, og aktiemarkedet stiger, den holder ikke. Den holder ikke. I morgen der har vi regnskab for BO og Hens og Maurits. Er der nogle nøgletal i den her uge, der kommer til at kaste, eller selvfølgelig jobrapporten fredag? Ja, jobrekorden bliver vigtig, ikke mindst for, hvad Fed kommer til at gøre. Der er sådan en stor usikkerhed omkring, jamen, sætter de renten ned igen sidst på måneden her, eller gør de ikke? Og de sidste tal her, der peger pilen mere mod... Den tager vi videre i morgen, Allan, fordi nu er festen slut. Vi ses igen i morgen.